นี้ไปซึ่งพากันตั้งใจทำในใจของตนให้ดีทำใจให้สบายสบายไม่ต้องกังวลหน้ากังวลหลังไม่ต้องห่วงโน่นห่วงนี้อะไรในขณะนี้ให้กำหนดเอาลงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้จิตเป็นอยู่อย่างไรกายเป็นอยู่อย่างไรให้กำหนดดูนั่นเองจิตตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณอยู่หรือว่ายังไงหรือว่ามันเดือดร้อนเรื่องอะไรอยู่ในขณะนี้ก็ให้ดูให้รู้เมื่อมันเดือดร้อนเรื่องอะไรอยู่ก็รีบกำหนดแก้ไขกันทันทีก็เรื่องใดๆที่มันล่วงมาแล้วมันก็เป็นมาแล้วเราจะให้มันเป็นคืนอีกให้มันดีกว่าเก่าอย่างนั้นมันก็ดีไม่ได้เพราะมันล่วงมาแล้วถ้าหากว่าเตือนตนอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็สำนึกได้ว่าเป็นความจริงเพราะว่าสิ่งใดที่มันล่วงมาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ล่วงมาแล้วเราจะไปแก้ไขยังไงก็ไม่ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะไปวิตกหามันทำไมจะไปน้อยเนื้อต่ำใจกับเรื่องผิดหวังหรือจะไปลื่นเลิงบันเทิงใจกับเรื่องสมหวังที่ล่วงมาแล้วมีประโยชน์อะไรต้องสอนใจตัวเองอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีเหมือนกันมันขึ้นชื่อว่าดีในโลกอันนี้นะมันไม่มีอะไรยั่งยืนนะชั่วก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกันนะนั่นแหละต่อเมื่อใดเรารวบรวมความดีต่างๆนี่ให้มากๆเข้าไปแล้วมันหลอมตัวเข้าไปกลายเป็นความจริงไปเมื่อนั้นแหละมันถึงยั่งยืนอยู่ได้มันจึงยืนตัวอยู่ได้ไอ้ความชั่วนั่นนะเมื่อเห็นว่าความชั่วไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาแล้วอย่างนี้ก็ปฏิเสธในใจเรื่อยไปไม่ยอมรับไม่ยอมยึดถือเอาเรื่องชั่วต่างๆไว้เมื่อจิตนี่ปฏิเสธบ่อยๆเข้าไปแล้วความชั่วต่างๆเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจได้เพราะว่าความชั่วก็ใจนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมันไม่ได้มาแต่ภายนอกยิ่งโยวัตถุที่ล่อให้เกิดความชั่วมันก็มาแต่ภายนอกนั่นแหละแต่ว่าเมื่อใจเราไม่ยึดถือเมื่อรู้แล้วไม่ยึดถือเช่นนี้แล้วความชั่วมันมีไม่ได้มันเรื่องที่ว่ามันจะก่อให้เกิดความชั่วนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องดีไปเมื่อใจเราไม่ยึดถือมันแล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นความยากจนต่างๆพวกนี้นะถ้าหากว่าเรามีอุบายแยบคายในใจมันก็ทำให้เรามีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นได้ไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์มันก็มาแต่ความยากจนนั่นแหละก่อนนะชีวิตของคฤหัสถ์อย่างนี้มันก็มาแต่ความยากจนเพราะบุญน้อยมันถึงได้ยากจนอันนี้พอรู้ตัวว่าเรามีบุญน้อยฉะนี้เราพยายามสั่งสมบุญให้มันมากขึ้นไปไม่ประมาทเป็นนักบวชก็เหมือนกันก็เมื่อรู้ว่าตอนนั้นมีบุญยังน้อยอยู่สติปัญญาอันใดก็ยังน้อยความเพียรก็ยังน้อยความอดทนก็น้อยฉะนี้ก็พยายามบำเพ็ญให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับบำเพ็ญคุณธรรมดังกล่าวมานี่ให้มันมากขึ้นไปทีนี้เมื่อเราบำเพ็ญให้มันมากขึ้นไปมันก็มากขึ้นเพราะว่าต ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเมื่อใจเราสั่งสมมันขึ้นแล้วมันก็มีขึ้นให้เข้าใจอย่างนั้นเช่นความอดทนอย่างนี้นะอ้าวเมื่อเราฝึกอดฝึกทนเข้าไปมากๆเข้าไปแล้วความอดทนนี่มันก็เป็นฐานที่ตั้งแห่งความดีอยู่ในใจนี่เลยก็ทำใจนี้ให้หนักแน่นเข้มแข็งสามารถต้านทานต่อภัยพิบัติต่างๆได้ภัยพิบัติต่างๆความผิดหวังความไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมาอย่างนี้มันก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่ามันมีฐานที่ตั้งมั่นคงดีอยู่ภายในนี่แหละคุณธรรมที่เราควรบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในใจอย่าพากันละเลยไปนึกว่าไม่สำคัญแท้ที่จริงแล้วเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากเหมือนอย่างเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนี้นะก็จำเป็นต้องทำรากเสาฐานที่ตั้งของบ้านหลังนั้นต้องให้แข็งแรงนั่นแหละการก่อสร้างสมัยปัจจุบันเขาจึงต้องเทรากเสาให้แข็งแรงไว้และวันนี้ก็เทคานดินสำหรับรองรับกับน้ำหนักของอาคารหลังนั้นให้ได้วันนี้เมื่อก่อสร้างขึ้นไปแล้วน้ำหนักของอาคารนั้นมันก็รับได้วันนี้เพราะคานร่างมันมีนั่นเนี่ยเสาก็มีฐานอยู่ข้างล่างรองรับอยู่แล้วอาคารหลังนั้นก็แข็งแรงถาวรไม่ทรุดไม่แตกไม่ทำลายอยู่เย็นสบายได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยการที่คนเราจะทำกุศลคุณงามความดีให้มั่นคงถาวรได้มันก็ต้องทำสร้างฐานที่ตั้งแห่งบุญกุศลคุณงามความดีให้มันแข็งแรงเหมือนอย่างที่เขาสร้างอาคารสถานที่ดังกล่าวมานั้นนะก็คือขันติธรรมความอดทนอดกั้นอดทนต่อความลำบากกลากกรรมต่างๆอดทนต่อความด่าว่าเสียดสีจากผู้อื่นอดทนต่อหน้าที่การงานต่างๆที่เราจะต้องทำหนักเอาเบาสู้อดทนต่อความร้อนความหนาวต่างๆสุดท้ายก็อดทนต่อวิบากกรรมที่มันตามมาสนองเอานี่มันมีไอ้วิบากกรรมนี่นะมีทุกคนแหละต่างแต่ว่ามากและน้อยกว่ากันเท่านั้นเองเนี่ยถ้าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นในร่างกายมันแก้ไขไม่ได้แล้วก็นั่นแหละคือวิบากกรรมแล้วก็ต้องอดต้องทนสู้ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจนั่นเองมันถึงจะพ้นจากกรรมจากเวรต่างๆไปได้แต่ถ้าหากว่าเมื่อได้เสวยวิบากกรรมแล้วก็ยังเสียอกเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจต่างๆมูนี่ไปไม่หยุดไม่ยั้งแล้วก็ไม่ไหวแล้วสักหน่อยก็จะได้ไปเสวยวิบากกรรมในการต่อไปอีกไม่สิ้นสุดลงได้นั่นต้องให้เข้าใจนั่นแหละการที่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยให้น้อยเนื้อต่ำใจให้เสียใจให้เศร้าโศกอะไรไปอย่างนั้นนั้นมันเป็นสื่อของกรรมของเวรนะดังนั้นเราจะไปทำใจให้เป็นอย่างนั้นอ้าวมันผิดฝังไปแล้วก็แล้วไปตั้งต้นใหม่อันใดมันผิดพลาดไปแล้วก็แล้วไปเราตั้งต้นใหม่เมื่อชีวิตยังเป็นอยู่แล้วเราก็สามารถทำความดีได้ก็ต้องคิดต้องกรองอย่างนี้คนเรานะต้องมองดูตัวเองว่าร่างกายก็ยังมีกำลังเรี่ยวแรงดีอยู่อย่างนี้นะจิตใจเราก็มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แล้วก็แสดงว่าชีวิตของเรายังมีความหมายอยู่มีความหมายที่จะได้สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆได้อยู่ที่เราจะ กราบจะไหว้จะนอบน้อมต่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุกวันทุกคืนไปนั้นเราทำได้อยู่แล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงๆนั่นนะเราเอาบุญเอาคุณเหล่านี้เป็นที่พึ่งในใจไว้เลยเราจะไปพึ่งเงินวัตถุภายนอกนั่นมันไม่ได้แม้แต่พวกมหาเศรษฐีมันก็พึ่งไม่ได้หรอกทรัพย์ภายนอกนี่นะดีไม่ดีก็ตายหงกันเยอะแยะเพราะเงินทองนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะไปหวังพึ่งแต่ทรัพย์ภายนอกนั้นไม่ได้นะในโลกอันนี้นะเราต้องพึ่งทรัพย์ภายในคือบุญคุณอันประเสริฐนั้นเมื่อเราได้บุญได้คุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอยู่ในใจแล้วเอ้าร่างกายนี่มันจะแตกจะดับไปวันไหนเวลาไหนก็แล้วแต่มันนะไม่ต้องห่วงถึงห่วงได้มันก็เป็นไม่เป็นไปตามใจหวังหรอกเมื่อถึงคราวมันจะวิบัติแปรปรวนแตกดับมันก็แตกดับไปตามกาลเวลาของมันขอให้เรามาห่วงแต่จิตใจตัวเองห่วงแต่บุญกุศลคุณงามความดีนี่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษทีเดียวแหละไม่ลืมเลือนแล้วเราต้องใช้ส่งใจไปหาที่อื่นหรือบุญกุศลอยู่ภายนอกหรือไม่ใช่ต้องดูใจตัวเองเท่านั้นแหละใจตัวเองนี่ถามตัวเองว่าตนเชื่อไหมเชื่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงเชื่อไหมถามใจตัวเองนะนั่นแหละตนจะตอบตนว่าอย่างไรถ้าหากว่าตนมีความมั่นใจอย่างว่านั้นตนก็ตอบตนได้ว่าเชื่อเราเชื่อจริงๆเราเห็นแล้วว่าที่พึ่งอย่างอื่นในโลกนี้ไม่มีที่จะไปเสมอกับคุณแก้วสามประการนี้หรือว่าที่จะยิ่งกลัวคุณแก้วสามประการนี้ไม่มีในโลกอันนี้มีแต่คุณแก้วสามประการนี่แหละเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเลิศล้ำจริงๆแล้วเราเชื่อไหมว่าอนุภาพแห่งบุญกุศลที่เราทำมานี่นะจักนำเราให้พ้นทุกข์ภายในสงสารนี่ได้จริงเมื่อตนได้พิจารณาเห็นแจ้งในคุณค่าแห่งบุญกุศลมาแล้วมันก็ตอบตัวเองได้เลยว่าแน่นอนนะนอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาอำนวยความสุขความเจริญให้ได้นี่ก็เราเชื่อนั่นนะเราเชื่อเหมือนอย่างสินนบาลทุกกตะในอดีตการพระพุทธเจ้านำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังปินนาบาลทุกขตานี่ไปเป็นคนรับจ้างเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีก็เลยให้ไปดายหญ้าที่สวนหลังบ้านแล้วก็ให้ข้าววันละหม้อเท่านั้นแหละเงินก็ไม่ได้หรอกให้ข้าววันละหม้อเท่านั้นเองไอ้เจ้าปินนาบาลทุกขตานี่ดายหญ้าไปก็ลำพึงถึงตัวเองไปเรานี่ไม่ได้ทำบุญมาแต่ชาติก่อนถึงยากจนขนแค้นอย่างนี้เอาละในชาตินี้เราจะสั่งสมบุญกุศลเพื่อนหงข้าวหม้อนั้นแล้วก็แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็ใส่บาตรให้พระไปส่วนหนึ่งตนก็รับประทานอิ่มก็ตามไม่อิ่มก็แล้วไปต่อมาออกพรรษาปวารณาแล้วได้ทราบข่าวว่าเศรษฐีจะทอดกฐินก็มาลำพึงเรานี่ก็ยากจนขนแค้นมดทั้งตัวมีผ้านุ่งผืนเดียวไม่ทราบว่าเราจะได้ทายทานอะไรไปโมทนากฐินกับท่านเศรษฐีพอคิดอย่างนี้แล้วก็ตกลงใจว่าเอาละเราจะเย็บใบไม้นุ่งแทนผ้าเราจะเอาผ้าผืนนี้ไปซักฟอกให้สะอาดตากให้แห้งนะพับให้ดีแล้วก็จะไปเอาไปเที่ยวขายให้คนผู้ใจบุญทั้งหลายผู้มีเมตตาก็คงจะรับซื้อเมื่อเราได้เงินเท่าไหร่แล้วเราก็จะไปซื้อวัตถุทายทานไปโมทนากฐินกับเศรษฐี คิดได้อย่างนี้ก็ทำตามนั้นตกลงว่าเขาก็เลยให้เงินสลึงหนึ่งไอ้ผ้าผืนนั้นนะได้เงินสลึงนั้นแล้วก็ไปเอาไปซื้อเข็มกลับได้แล้วก็เอาไปโมทนากฐินกับเศรษฐีเพราะว่าค่าที่เพื่อนทำทานในครั้งนั้นน่ะมันยากแสนยากที่บุคคลอื่นจะทำได้ในโลกอันนี้น่ะซึ่งจะหาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอานิสงส์มันถึงแรงมากถึงกับพวกเทวดาอยู่บนสวรรค์เปล่งเสียงส่องสาธุการสนั่นวันไหวเศรษฐีได้ยินเสียงดังกึกก้องอยู่บนฟ้าเวหาอากาศตกใจนึกว่าจะมีภัยอะไรเกิดขึ้นแก่ทายทานของตนจึงได้ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังทรงตรัสว่ามันไม่มีภัยอะไรแก่กองบุญกุศลของเศรษฐีหรอกอันนั้นพวกเทวดาเขาซ่องสาธุการอนุโมทนาส่วนบุญกุศลกับตินนาบานทุกขตาเพราะว่าตินนาบานทุกขตาเขาให้ทานสิ่งที่บุคคลในโลกให้ทานไม่ได้บุญเขาจึงมากมายจนเทวดาต้องชื่นชมยินดีด้วยเมื่อเศรษฐีได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็กราบลาพระศาสดากลับไปบ้านเรียกตินนาบานทุกขตามาหาขอซื้อบุญกุศลของตินนาบานทุกขตานั้นทีแรกก็ให้ร้อยหนึ่งเพื่อนก็ไม่ขายเอาให้พันหนึ่งก็ไม่ขายให้หมื่นหนึ่งก็ไม่ขายให้แสนหนึ่งให้ล้านหนึ่งก็ไม่ขายอ้าวเมื่อเป็นเช่นนี้ทำอย่างไรเราถึงจะได้รับส่วนบุญจากแกเราว่างั้นตินนาบานทุกขตาก็ว่าถ้าเช่นนั้นขอให้ท่านเศรษฐีกล่าวคำอนุโมทนาส่วนบุญกุศลกับข้าพเจ้าเสียท่านเศรษฐีนั้นจึงได้ยกมือขึ้นกล่าวคำว่าข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุกับส่วนบุญกุศลของท่านเท่านี้แล้วก็เป็นนั้นว่าท่านเศรษฐีก็ได้รับส่วนบุญกุศลกับตินนาบานทุกขตานั้นเพิ่มเติมของเก่าของตนเข้าไปอีกเศรษฐีนั้นพอใจมากพอใจในความเสียสละของตินนาบานทุกขตะก็จึงได้แบ่งสมบัติออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็เลยมอบให้แก่ตินนาบานทุกขตะไปเลยส่วนหนึ่งตนก็ครอบครองต่อไปบัดนี้ก็เลยมามีชื่อใหม่ขึ้นมาว่าเป็นชื่อว่าตินนาบานเศรษฐีแล้วบัดนี้ตินนาบานเศรษฐีก็ได้ทำบุญทำทานได้เว้นจากความประพฤติชั่วเลวทรามต่างๆอะไรไม่เอาทั้งนั้นเลยบัดนี้ตั้งหน้าบำเพ็ญบุญกุศลให้ทานไปรักษาศีลไปฟังธรรมไปจนตลอดชีวิตเมื่อละโลกนี้แล้วก็ไปบันเทิงในสวรรค์นั่นนี่พระพุทธเจ้าทรงนำอนิจจ์อดีตนิทานมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังก็เพื่อให้เป็นเครื่องจูงใจบุคคลผู้ที่มีบุญวาสนาบารมียังอ่อนยังน้อยอยู่ให้ได้มีกำลังใจสั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ให้อ้างว่าเรานี่ยากจนคนแค้นไม่มีอะไรจะทำบุญทำทานกับเขานี่หมายความว่างั้นเนี่ยผู้ได้ฟังแล้วมีปัญญามันก็ต้องหาหนทางสั่งสมบุญกุศลได้วันนี้พระองค์เจ้าเปิดทางสั่งสมบุญกุศลให้พุทธศาสนิกชนผู้มีวาสนาบารมียังน้อยอยู่นี่แหละจึงว่าพระองค์เจ้าจึงเป็นพระมหากรุณิโกนาโถเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายได้โดยไม่จำกัดเลยนับตั้งแต่คนขอทานไปจนถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ตลอดถึงทวยเทพพระเจ้าเราเทวาอินพรหมยมยักษ์อะไรก็มุ่งพึ่งโพธิสมภารบารมีของพระพุทธเจ้านี่พวกเราที่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนนี่ ก็ขอให้ทำความชื่นชมยินดีเลื่อมใสในคุณแก้วสามประการนี้ให้มากๆแล้วก็พยายามสั่งสมบุญกุศลดังพรรณนาให้ฟังมานี่แหละให้เกิดให้มีขึ้นในตนไม่ต้องอ้างว่าเราไม่มีเงินทองมากมายอย่างคนอื่นเพียงแต่ว่าเมื่อเรามองดูกายวาจาใจของเรานี่มันบริสุทธิ์จากบาปจากโทษเราไม่ได้ทำความชั่วอะไรเท่านี้เราก็ได้ความอิ่มใจขึ้นมาก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราไม่น้อยหมายความว่าบุคคลเรานี่นะเมื่อเราทำความดีไปแล้วอย่างนี้ทำแล้วไปไม่มานั่งนึกกองไม่มาประเมินดูผลแห่งการทำความดีของตนอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ความปีติอินดีในความดีที่ตนทำเพราะฉะนั้นเมื่อตนทำความดีอะไรมาแล้วก็ไปนั่งภาวนาสำรวมใจให้แน่วแน่ลงไปและวันนี้ก็พิจารณาความดีที่ตนทำมานั้นโดยลำดับเมื่อเห็นว่าความดีที่ตนทำมานั้นได้ทำจริงแล้วก็เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นจริงทีเดียวเมื่อมองเห็นได้อย่างนี้มันก็เกิดความปีติยินดีในความดีที่ตนทำนั้นเมื่อเรารักษาจิตใจที่เอิบอิ่มอยู่ด้วยบุญกุศลความดีเหล่านั้นเช่นนี้นี่บุญกุศลความดีเหล่านั้นก็ไม่สูญไม่หายจากจิตใจติดสอยห้อยตามไปเหมือนกับเงาติดตามตัวไปฉะนั้นแต่บางคนไม่เข้าใจอย่างนี้ก็มีถือว่าตนได้ทำความดีได้ให้ทานได้กราบได้ไหว้ไปแล้วก็เลี้ยวไปเลยแล้วไม่ได้นั่งสงบจิตสงบใจลำพึงถึงความดีที่ตนทำมาเช่นนี้มันก็ไม่ได้ปีติในใจเรื่องมันนะเพราะมันไม่มองเห็นรายละเอียดของความดีนั่นดังนั้นแหละพระพุทธเจ้ายังทรงสอนให้ภาวนานั่นแหละภาวนานี่ก็คือนั่งสำรวมจิตรวบรวมเอาบุญเอาคุณเข้ามาตั้งไว้ในจิตใจนี่ให้มั่นคงนั่นแหละไม่ให้บุญคุณนั้นกระจายไปในที่อื่นเพราะว่าใจนี้แหละจะรับเอาซึ่งบุญคุณนั้นสิ่งอื่นไม่มีที่จะรับรองบุญคุณได้มีแต่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเองทีนี้เมื่อตนควบคุมใจตัวเองไม่ได้แล้วแล้วทีนี้ใจนี่มันก็จะไม่ยอมรับเอาบุญเอาคุณนั้นแหละมันถูกกิเลสตัณหาฉุดคล้าไปตามอารมณ์ต่างๆเรื่องราวของโลกโดยส่วนเดียวเช่นนี้นะใจผู้ใดเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ยอมรับรู้บุญคุณนะที่ตนทำมาเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็ทำไปเสียเปล่าไม่ได้ที่พึ่งนะก็เมื่อไม่พอใจแล้วบุญคุณจะเกิดขึ้นในใจได้อย่างไรลองคิดดูนะเหตุนั้นการที่บุญคุณมันจะเกิดขึ้นหรือตั้งมั่นอยู่ในใจได้เราต้องทำความพอใจในบุญในคุณนั้นให้เต็มที่เลยทีเดียวเราไม่ได้พอใจกับสิ่งอื่นว่าจะเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงเหมือนอย่างบุญกับคุณนี่ไม่มีนี่เราต้องทำความพอใจลงอย่างนี้อันสิ่งอื่นก็หักพอพึ่งได้อยู่หรอกเช่นเงินทองเข้าของบ้านช่องอาคารสถานที่หมู่นี้ก็นับว่าเป็นที่พึ่งทางกายนี้ได้อยู่แต่ว่าก็เป็นที่พึ่งไปได้ชั่วคราวมันไม่ได้ติดตามไปทุกแห่งทุกหนอันส่วนบุญส่วนคุณนี่สามารถติดตามบุคคลผู้สั่งสมบุญกุศลคุณแก้วสามประการนี่ไปทุกแห่งทุกหนนำไปให้อำนวยความสุขความเจริญให้ในที่เกิดนั่นส่วนสมบัตินอกนั้นแล้วได้อาศัยอยู่เพียงชั่วชีวิตนี้เท่านั้นเองละโลกนี้ไปแล้วก็ทอดทิ้งกันไปก็มีแต่บุญกับคุณเท่านี้แหละจะติดตามอำนวยความสุขความเจริญให้ในภพนั้นๆในชาตินั้นนั้นจนกว่าจะสั่งสมบุญกุศลอันนี้ให้เต็มบริบูรณ์ เมื่อใดแล้วนั่นแหละบุญกุศลนี่ถึงจะขจัดกิเลสบาปธรรมกรรมอันชั่วทั้งหยาบทั้งอย่างกลางอย่างละเอียดทุกขมอะไรให้หมดสิ้นไปจากดวงจิตนี้แล้วก็บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานนั่นเราถึงจะพ้นทุกข์ได้โดยเด็ดขาดแบบนี้นะถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้โดยเด็ดขาดถึงแม้จะได้รับความสุขอันเกิดจากผลบุญกุศลมันก็มีขอบเขตเหมือนกันแหละทีนี้เมื่อเสวยสุขไปตามไปหมดเขตแห่งบุญกุศลนั้นแล้วความสุขเหล่านั้นมันก็หายไปอย่างนี้แหละแล้วมันก็เคลื่อนไปในที่อื่นหาที่เกิดใหม่ต่อไปอีกชีวิตจิตใจของคนเราก็จังว่าพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนะจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำมานั่นชีวิตจิตใจอันนี้เนี่ยบุคคลผู้ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่จะหนีจากกรอบแห่งกรรมดีและกรรมชั่วนี้ไปไม่ได้เลยขอให้เข้าใจกันอย่างนี้บัดนี้ทางออกจากทุกข์ในสงสารอันนี้ก็ได้แก่การที่บุคคลมาเพียรพยายามละกรรมมันชั่วออกไปจากกายวาจาใจนี้ให้หมดให้สิ้นไปแล้วพยายามสั่งสมตั้งแต่กรรมอันดีบุญกุศลคุณงามความดีดังกล่าวมานั้นนะให้มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับนี่แหละจึงจะเป็นทางออกจากวัฏฏะสงสารอันนี้ได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้